tuanga. Isalini teki na utulia uyalwe nivaka na uende. Mimana makwate nde munda ukeso thiwe masoko. Mbanyanza suniki na iwisi undu na kumandulanga. Uyama na niki uyindangu neki na ndonga. Edhai wonga onga Nadiguando ni mono, así ni mono y dino te con el leito na kumaisi. Vaina la cambia huele va un ango y me voy guiando. Vaya mono y me suban y cuaten que tiende a cuakile. Sugilinga, sugilinga. Waiye mno imbe zubani wade nubibi kawomisye. Amitulize katulia yu nangona ikangu kwa tiyeyo. Faima tukutu ine na kusila simono kangeka. Wenundu ya kwiso wambite mwiwe kubima tukweli. Senzi uyuwe mundu ngiche wa mangoyo. Nishao mbebina ndioko sea noa muna ena yombige. Wanakuwa ena yombige nunduno yuwe wa mambise. Kamimi sigati weki tetu kele tuwa iwi ya mwinge. Chocho manu kithui waina chochisu. Kasia Katana munonga theka munonga kuna idhalo nangatimisha. Anundu siwa ya iji ngengo nenga kibuka mbotha muka. Ukayangi wawo imbone kia unutu wawo ithinika. Ukamboni kia nduko mao yoto chukutu itembea. Atu ya nimu, kwe kiswani Zanzibar eh. Kasenga siko wawaiye mudo wakuoka thoko wana. Rithi wote siki uchetika kukikola nyava itongika. Ayazoleki Ndungona kuka mandenge na ningwa muka munothoku. Mandenge na ningwa muka mabaitonyika. Nasenye mono vyo nundu wa kurosi. Nasenye mono vyo nundu wa kurosi. Wena tuta vila utambika dengyo. Wena tuta vila utambika mesa. Kisonda mjemoko uine liwe. Kisonda mjemoko uine kakima. Wanago liwe wete uyo mudidi. Wanago liwe wete uyo mbaridi. Kasenga ngashanga na nyendi na dina. Kasenga ngashanga nichoki ngadina. Kekulia mahulio na ngeka mazavu. Kekulia mahulio patena mosungio. Oscar. shoki kuma kuya kalosia kumu na manana lakini ya kalangarika fundi atari chuli ya kayongu yeah. wamayewe kula wa matuni mwene kuma kuya kalosia kangomi ya subi ya kibala na ingele siwa masuni niko nasiki tenye Mombasa, Shauri ya mwana amulia.